السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بك جلتي نونغلين دينيو حديث تيبي ينتبي صلى الله عليه وآله وسلم دفع وحني من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللهم أجره من النار. ينتبي صلى الله عليه وآله وسلم دفع وحنه كيف كنيان يا الله سبحانه وتعالى الجنة نتيون الجنة دفع دال دي وخبرون بي سبحانه وتعالى يو يالا يو يالا يالا ننكو دوغل الجنة موم جامبو بي مونه كيف كن مسلو ci yàlla subhanahu wa ta'ala mu musal ko ci sawara ñetti yoon. Sawara dafay dal di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala ne ko yow yàlla musal ko ci sawara. Mbokki julit yi, xadis bi dafay tegtale ne nit ki buy ñaan yàlla subhanahu wa ta'ala lii di aljana, te mooy li gën a mag li jaam bi di ñaan. Mu baamtu ko ba muy ñetti yoon, ndax loolu bokkoon na ci sunna moom yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Bu daan ñaan yeesaay daka daan baamtu ba muy ñetti yoon. Bu ko defee jaam bi bu jubloo ci yàlla subhanahu wa ta'ala di ko ñaan lii nga xam ne moom moo gën a mag te mooy aljana, bu ko baamtoo ñetti yoon aljana dafay daal di ñaan borom bi moomit ne yow yàlla yàlla na nga ko dugal aljana. Kadhalika jaam bi bu musloo si yàlla subhanahu wa ta'ala ngir mu musal ko si sawara, mu baamtu ko ba muy ñetti yoon sawara, dafay daal di ñaan yàlla moomit ne yàlla yàlla na nga musal jaam bi si sawara. Looli di lu mag ba tax na kon yoonal nañ ci jullit bi buy ñaan mu koy baamtu ba muy ñetti yoon. Rawatina buy ñaan lii nga xam ne moom mooy aljana wala muy muslu si yàlla subhanahu wa ta'ala mu musal ko si sawara. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.